zorlama yoktur. Yani aslında bu ayetin doğru çevirisi şudur. Zorlamanın hiçbir türü dinde yoktur. Hiçbir türü. Zorlama varsa orada din yoktur. Çünkü din özgürce seçtiklerinizdir. Özgürce seçmeyecekseniz o din sizin dininiz değildir ki. Sizin için seçenin dinidir. Sizin için kim seçtiyse onun dinidir, sizin dininiz değil. O nedenle bu anlamda yeniden dönelim. Besmele sadece dilde bir söz değildir. Besmele aslında bir özdür, bir tavırdır, bir duruştur, bir eylemdir. O da besmele çektiğiniz işin içine rahmet ve şefkati, merhamet ve şefkati katmaktır. Bu işi merhamet ve şefkatsiz yapma.